Gondo, Gondo, yai kelengi. Gondo, kita munayo. Gondo, ya salu vani. Gondo, jingi na munayo. Gondo, oni pali pa. Gondo, yai kelengi. Gondo, kanabau pisa. Gondo, metu munabau. Gondo, omeno kazo kazo. Gondo, yai kelengi. Gondo, kita munayo. Gondo, ya salu vani. Gondo, jingi na munayo. Dinewa. Mombasa tuju meya Okuka ikana Okuka ikana Okuka ikana Mendo banza banza Thank you. Thank you.

nyo samwele yango bonibu oboyite yango bonibu tika kolela nilako yango bonibu oko babo yango bonibu nyo samwele yango bonibu toboyite yango bonibu tika kolela nilako yango bonibu oko babo yango bonibu. Mais qu'a-t-on changé?

Thank you. lelo samedi nana kende wapi lelo samedi nana mena wapi sherina lingi lelo yo bimisangai sherina lingi lelo yo menisangai na kende koyoka mwana ya msilu na kende koyoka mwana ya mbunga satode satode samedi ye koleka ye Africaine. Et ça, ça se loue. Pour la magie.